أستغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، آمين. بحرمة سيد المرسلين، قال الله تعالى في كتابه الكريم، استعيذ بالله، آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إلى آخر الآية، صدق الله العظيم. محترم المؤمنين، kıymetli Müslüman kardeşler, bugün burada Cuma namazını eda etmek maksadıyla, Cuma'dan önce de kürsüden sizlere Allah'ın kelamından ayetler takdim etmek üzere bir arada beraber bulunmaktayız. Rabbi Rahim-i Zülcelal rızasından ve rahmetinden bizleri ayırmasın. Ezan-ı Muhammedi okununcaya kadar inşallah okumuş olduğum Sure-i Bakare'nin son ayeti, hepimizin de zaman zaman amener resulü diye bildiğimiz, okuduğumuz, dinlediğimiz bu mübarek ayetin kısa bir izahını ve müminlerin üzerindeki tecellilerini sohbet yapmak suretiyle zamanımızı değerlendirmeye çalışacağız. Kardeşler, yeryüzünde sayısını ancak Allah'ın bileceği, Allah'tan başka kimsenin tespit edemeyeceği mahlukat, yani varlıklar var. Yeryüzündeki varlıkların ve mahlukların, yani Allah'tan başka Allah-u Teala'nın yarattığı, halk ettiği varlıkların sayısını yine Allah'tan başka kimse bilemiyor. Bunca varlıkların içinde, bunca mahlukatın içinde Allah-u Teala'nın mükellef tuttuğu, sorumlu, yani mesuliyet, mükellefiyet dediğimiz bu çok mühim kavramlar bunlar. Mesuliyet nedir? Mükellefiyet nedir? Allah'ın emirleriyle mükellef olmak nedir? Ef'al-i mükellefin nedir? Mükellef kime denir? Mükellef olmak ne demektir? Mükellef olan bir Müslüman kaç şey yapmakla yükümlüdür? Bütün bunların önceden bilinmesi lazım. Yani camiye gelen adam bu bilgilerle gelecek. Bu bilgilerle gelecek ki camide anlatılan konuları, konuşmaları daha iyi anlayabilsin. Mükellef kelimesinin manasını bilmeyen adama bu buradan bir şey anlatmak çok zor. Mükellef. Bak burada mesela amene Resulü var. La yükellifu. Bak la yükellifullahu nefsen illa vus'aha. Bunu binlerce defa dinliyoruz, okuyoruz, okuyanları dinliyoruz ama nedir la yükellifu? Kellefe, yükellifu. Teklif, mükellef nedir? Manasına nüfuz etmedikçe, bunların manaları üzerinde durmadıkça ve bu bilgileri en azından farz-ı ayın olan bilgileri elde etmedikçe yapılacak vaaz-ı nasihatlerden geniş çapta istifade etmek zordur. Yani belli bir birikimle gelmek lazım camiye. Her Müslümanın bilmekle mükellef olduğu hususlar var. Bunlara farz-ı ayın ilimler deniyor. Bunlar 7 yaşından itibaren okunacak, öğrenilecek, tahsil edilecek, zihinde, beyinde, kafada, akılda bu bilgilerin yer etmesi lazım. 7 yaşında. Peygamberimiz öyle ferman ediyor. Allimu evladekum bil İslami izâ belehu seba. Bakın. Allimu ne demek? Öğretin. Alleme, yuallimu talim. Muallim burada geldi. Eskiden muallim denilirdi öğretmene. Allimu evladekum. Çocuklarınıza öğretin. Bil İslami. İslam'ın ne olduğunu. İmanın ne olduğunu, İslam'ın ne olduğunu öğretin. Ne zaman öğretmeye başlayalım ya Resulallah? Ne zaman başlasın? Öğretime ne zaman başlayayım? Şeklinde soru soracak olursanız, onun cevabını da Efendimiz hadisin devamında iki kelimeyle açıklıyor. İzâ belehu seb'a. 7 yaşına gelince başlayın. 7 yaşına gelmeden, 7 yaşına girdikten sonra bütün bu bilgilerin ef'al-i mükellefinin anlatılması, öğretilmesi icap ediyordu. Adam 70 yaşına gelmiş, ef'al-i mükellefin nedir diyorsun, vallahi bilmiyor. Ef'al-i mükellefin kaç tanedir diyorsun? İlk defa duymuş bir soruyla karşılaşmış gibi yüzünüze hayretle bakıyor. Kardeşler, bir Müslüman adam ne zaman mükellef olur? Kaç yaşında, hangi halde, hangi şekilde? Bütün bunların bilinmesi lazım. Biliyorsunuz, erginlik çağı diye bir çağ var. Erginlik çağı. Randıman vermedi. Değişerim bunu. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Boş yapınca ondan bir sıkıntı yapmıştım. Değiştirdim ben. Onu mu takayım yine? Ben onu da hafta gelir. Tamam, güzeldi. O ses gelirse bir daha oynatmaz. Oldu gelmez. Tamam. Biliyorsunuz dinimizde mahlukatın içinde Allah'ın, Allahu Azimüşşan'ın muhatap kabul ettiği ve kendisine emirlerini teklif ettiği yegane varlık kimdir siz söyleyin? İnsan. Yeryüzünde bunca mahlukatın içinde Allah'ın muhatabı kimdir? İnsan. Allah'ın emirlerine, hükümlerine mükellef olan kimdir? İnsan. Bak biz insanız. Nereden biliyorsun hocam? Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun ayetinden biliyorum. Hepiniz bu ayeti biliyorsunuz. Ve ma halaktul cinne vel insa illa liya'budun. Ben insanları ve cinleri bana ibadet etsinler diye yarattım. İbadet etsinler diye, mükellef olsunlar diye, mesul olsunlar diye, hayatlarının hesabını versinler diye. Hayatının hesabını vermeyecek adam الذي خلق الموت بالحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. تبارك وتعالى الذي الله لدى الله تكي خلق الموت والحياة ölümü de yaratmış hayatı da yaratmış. Ama niçin? لِيَبْلُوَكُمْ اَيْتُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا. Hanginiz daha mükemmel ibadet etmişsiniz? Hanginiz hayatını israf etmiş? Hangisi hayatını ibadete tahsil etmiş? Bunlar çok mühim meseleler. Bunları anlamadan insanı anlamak mümkün değil. İşte erginlik çağına girdikten sonra bir yaş sınırı var. Allah çocuklara hiçbir şey teklif etmemiş. Ama o çocuk erginlik çağına girince işte problem başlıyor. İmtihan başlıyor. Nasıl ki sınıfa öğretmen üniversite imtihanlarına öğrenciler giriyor, oturuyor, sorular soruluyor, başlayın. İmtihan başlamıştır. İmtihan başlamıştır. Erginlik çağı biliyorsunuz, bölgelere göre, sıcak, soğuk iklimlere göre değişiyor. Normalde bizim memleketimizde 15 yaşını geçmiyor. Yani 15 yaşına geldiği zaman çocuklar erginlik yaşına, siz söyleyin, girmiş oluyor. Erginlik yaşına girmiş olmak demek, vücudunda, organlarında, zihninde, beyninde değişiklikler, kan devranı artıyor, cinsellik başlıyor, kadınlara karşı ilgi uyanıyor, erkeklik başlıyor, hamamcı oluyor, uyandığı zaman gusül abdesti almak icat ediyor. 15 yaşına gelmek fırtınaya tutulmaktır. Ve arkasından da hepinizin bildiği gibi mükellef olmak başlıyor. Artık sevapları yazılıyor, günahları yazılıyor. Sevaplarımız da erginlik çağına girdiği dakika kısmına benziyor. Nasıl ki sarı taksilere, ticari taksilere girdiğiniz zaman araba hareket eder etmez ne oluyor siz söyleyin? Taksimetre çalışıyor. Sen de düluğa girdin mi? İki tane melek var. Biri sağımızda, biri solumuzda. Sağımızda olan neyimizi yazıyor siz söyleyin? Sevaplarımızı. Solumuzda olan günahlarımızı. İşte tık tık tık tık tık yazı başlıyor. Her iyiliğin de yazılıyor, kötülüğün de yazılıyor. 7 yaşına gelen çocuklara bunlar okutulurdu eskiden. Öğretilirdi, anlatılırdı. Hayatının hesabını vereceği için hesaplı hareket ederdi. Bir şey yaparken durur düşünürdü. Sağdaki melek sevaplarımı yazıyor. Soldaki melek günahlarımı yazıyor. Aman dikkat edeyim. Bir kameranın karşısında konuşan bir adam dikkatli olması gerekir mi gerekmez mi? Kayda geçiyor. Nasıl dikkatli konuşmazsın? Bir Müslümanın hayatı 24 saat kamera karşısında geçiyormuş gibidir. Kayda alınıyor kardeşim, banta alınıyor. Müslüman olmak kolay bir şey değil ki. Ağzınızdan çıkan her kelime Allah şahit olsun ki kayda geçiyor. Nereden biliyorsun hocam? Kur'an'dan biliyorum. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ. Bak kavim söz demek. Lafız dudakların arasından çıkan kelime demek. مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ. İki dudağının arasından çıkan her kelime illa لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ. Melekler tarafından kayda geçiyor. Hadi konuş bakayım, at palavrayı. Nereye konuşuyorsun? Müslüman olmak basit bir şey değildir. Mümin olmak, vallahi mesul olmak demektir. Bakın, mümin olmak ne demekmiş? Mesul olmak, konuştuğundan, sözünden, davranışından, gözünden, vallahi gözünü çıplak bir kadına dikip bakamasın, vallahi sorumlusun. Niye? Kur'an ne diyor? Kullil müminine يَغُدُّ مِنْ اَبْصَارِهِمْ Müslüman erkeklere söyle, açık saçık kadınlara isteyerek dönüp bakmasınlar, gözlerini yere indirsinler. Allah bilen demiyor. Nereye gözünü dikip bakıyorsun, nereye kulağını verip dik? Gözden mesulsün, kulaktan mesulsün, elden mesulsün, ayaktan mesulsün. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلِمٍ اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُعَادَ كُلُّ اُلَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا Üzerinize düşmeyen işin peşine düşmeyin diyor Peygamberimiz. Hakkında ilminiz yoksa, ilim, yeterli bilgi olmayan şeyin peşine düşme. اِنَّ السَّمْعَ kulak, وَالْبَصَرَ göz, وَالْفُعَادَ gönül, küllü ilaike, bunların hepsi kâne anhu mes'ûlâ, Allah hesap soracak. Müslümanlar bizim halimiz ne olacak Allah aşkına? Bakın Kur'an ne diyor, biz nasıl yaşıyoruz? Bakın Kur'an ne söylüyor, Müslüman nasıl yaşıyor? Bütün bunlar düşündürücü bizim için. 15 yaşında artık kadın olsun, erkek olsun, büluğa ermek. Nasıl ki sabahleyin şafak söküyor, arkasından güneş doğuyor. Güneş doğduktan sonra hayvanlar uyanıyor, köpekler uyanıyor, şehir canlanıyor, köy canlanıyorsa, büluğa eren çocukta kan devranı değişiyor. Beyni çalışmaya, erkekliği, cinselliği, tenasül organları kadınlara, etrafa, dünyaya karşı açılıyor. O yaşa gelinceye kadar sen gereken bilgileri ona öğretmen lazım. 15'inden sonra hiçbir çocuğu Kur'an kursuna götürüp okutamasın, Kur'an okutamasın. Erkeklik, cinsiyet, cinsellik patlaması var. Onun dikkatleri, alakaları, ilgileri değişiyor, eşyaya, maddeye, kadına, erkeğe, etrafa bakışı değişiyor. 15 yaşından evvel en az Efendimizin 7 yaşına geldikleri zaman demesinin manasını anlayalım. 7 yaşına geldiği zaman çocuk henüz büluğa ermesine zaman var. Kadınlara karşı, cinselliğe karşı, etrafa karşı henüz şehvet yok, uyanmamış, dalgalanmamış, çalkalanmamış. Bunun kafası temiz, Kur'an girebilir, ilim girebilir, ahlak girebilir, çekirdek toprağa gömülebilir. Durup dururken niye 7 yaşına geldiği zaman başlayın desin Peygamber? Kainatın sultanı. Ef'al-i mükellefin, yani büluğa erdikten sonra yapmakla mükellef olduğumuz ameller, işler, ef'al fiillerdir. Fiil, fiil, hareket demek, fiil, eylem diyorlar şimdi. Şimdi bir Müslüman mükellef olduktan sonra Allah'ın muhatabı, İman edince de mükellef olduktan sonra ölünceye kadar yapmakla mükellef olduğu fiiller 8 maddeden ibarettir. 8. Kıyamete kadar bu 9 olmaz. Kimse bu 8 maddeyi 7'ye de indiremez. Sayıyor. 1. Mükellef müminlerin yapacakları işler ölünceye kadar. Buna ef'ad-i mükellefin Arapçası. 8'dir dedim. 1. Farz. Bak farz. Farz ne demek bilirsiniz. Allah'ın bütün emirleri nedir? Farzdır. Farz demek Allah'ın emirleri. Yani yapın, yapın, yapın. Bizden istenen. 2. Vacip. Bak vacip diye bir şey var. 3. Sünnet. Peygamberimiz tarafından yapılmış. 4. Müstahap. Yapılması o zaman şeyler. Bak 4'ü çıktı ortaya. Farz, vacip, sünnet, müstahap. Kaç tane kaldı geriye? 4 kaldı. 5.'si haram. Bak haram diye bir şey var. Yani Allah'ın bizden yapmamamızı yapmayacaksın. yapacaksın. Haram size söyleyin, yapmayacaksın. Sonra mekruh, yapılması hoş olmayan. Sonra müfsit, başlamış olduğumuz bir ibadeti bozan haller. Sekizincisi de mubah. Yapmakta da, yapmamakta da serbest. Mubah. Sekiz madde. Bunu bilmeyen Müslüman, Müslüman olamaz ki. Ne yaptığını farkına varamaz. Farz, vacip, sünnet, müstehap, haram, mekruh, müfsit, mubah. Sekiz madde. Ne olur ezberleyin bunları Allah aşkına. Ne olur ezberleyin bunları. Bu sekiz maddenin içinde geçiyor ömrümüz, hayatımız. Yani bir suyu içerken bile, bak suyu içerken bile ef'al-i mükellefine göre içeceksin. Yani mesela sünnet, Efendimizin icra ettiği, tatbik ettiği, tavsiye ettiği, örnek olduğu şekil sünnet. Bir suyu içmenin sekiz sünneti var. Su içmenin sekiz sünneti. Bir, evvela besmele ile içeceksin. Besmelesiz su içen zehir içmiştir. Kim dikkat ediyor bunlara? Evvela biz kendimiz Müslüman olalım. Başkasına bir şey demeyin. İki, oturduğun yerde su içesin. Peygamber ayakta su içmemiş. Doktorlar da diyor, oturarak su içmek insan vücuduna en faydalı şekildir. Ayakta içen adama su çatır çatır mideye direkt dökülür, mideyi tahriş ediyor. Doktor da bunu söylüyor. Üçüncüsü, suyu tek nefeste içmeyeceksin. Kafaya dik gibi bitene kadar tek nefeste içen hayvandır, devedir diyor Peygamber. En az üç solukta içeceksin. Bir içip kenara çekeceksin, ikinci de en az üç solukta. Adam kafaya dikiyor testiyi, aynen öküz. Soluksuz içiyor. Sünnete yok. Müminin tavrı değil. Muhammedi bir terbiye yok bu adamda. Efendimiz öyle diyor. Su içerken ağzınızdan, burnunuzdan bardağın içine üflemeyin. La yeteneffes ahadukum fi meşrabi. İçtiği kaba, içtiği bardağa, içtiği maşrabanın içine nefes vermeyin. Böyle sayacağımız bir sürü, demek suyu içerken bile ef'al-i mükellefinin sınırları içinde kalacaksın. Farz, vacip, sünnet, müstehap. Hayatını bu sekiz maddeye uyduracaksın ef'al-i mükellefin. Çünkü hayatının hesabını verirken bunlara göre verir. Kardeşler, bugünkü Müslümanların haline baktığımız zaman yürekler acısı bir manzarayla karşı karşıya geliyoruz. İnandığımız din ile, okuduğumuz Kur'an ile, kıldığımız namaz ile, namazda okuduğumuz dualar ile aramızda, hayatımızda uçurumlar var. Bağlantı yok. Mesela her namazın sonunda selam vermeden önce okuduğumuz bir dua var. Hepiniz biliyorsunuz. Rabbena gfirli ve li valideyye ve lil müminine devam edin. Yevme yakumul hesab. Hesap çıktı, görüyor musunuz? Niye her namazın sonunda bize bunu Rabbimiz okutuyor? يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ. İnsanların teker teker hesaba çekileceği günde, bak yevm Arapça gün demek, yevmiye buradan geliyor, eskiden yevmiye var, yevmiye, gündelik demek. Yevm Arapça gün. يَوْمَ يَكُومُ الْحِسَابِ. İnsanların teker teker hesaba çekileceği gün. Müslümanın kalbine oturmuş bir iman bu. Ne yaparsan yap, hesap vereceksin. Hesaba çekileceksin. Yani yaptığından sorumlusun, suale çekileceksin. Bakın her namazın sonunda bunları niye okuyoruz? Okuduğumuz ayete bakın, yaşadığımız hayata bakın, hiç alakası yok. Sanki hayatımız hakkımızın hesabını vermeyecekmişiz gibi hesapsız hareket ediyoruz. Yaptığımız haller, hareketler, çalışmalarımız, sözümüz, ahdimize, sözümüze itibar edilmiyor. Bir Müslüman söz verdiği zaman sözünü yerine getirmiyorsa henüz o adamın kalbine iman oturmamıştır. Karşılıksız çek veriyorsa bu Müslüman tüccarın kalbine iman oturmamıştır. Tahsili mümkün olmayan senet veriyorsa bu müminin kalbine henüz iman oturmamıştır. O iman adamın dudağındadır, kalbinde değildir. Yerleşik bir imana sahip olamamıştır. O adamdaki iman gece kondudur. Her an yıkılabilir. Değerli Müslümanlar, hayatımızın hesabını vereceğiz. Yevme yakumul hesab. Niye? Çünkü buluğa erer ermez sağımızda bir melek, solumuzda bir melek hayatımızı devamlı kayda, banta, yazıya alıyor mu almıyor mu? Böyle inanmayan zaten Müslüman olamaz. Allah'a imandan sonra amentü de, Allah'a imandan sonra ne geliyor siz söyleyin. Allah'a imandan sonra amentü de ne geliyor? Ve melaiketihi. Bak melek geliyordu kardeşim. Ne bakıyorsun suratıma? Amentü billahi ve melaiketihi. Melek, melek. Meleklere iman olmadan kimse Müslüman olamaz. Ve bize en yakın melek sağımızda ve solumuzda bulunan melektir. Cebrail de melek ama bizim uzağımızda. Cebrail'in bizimle bir alakası yok. Cebrail'in bütün alakası peygamberlerle. Senin gece gündüz beraber olduğun bir melek var. Kur'an-ı Kerim buna kiramen katibin, günahları, sevapları yazan melek ismini veriyor. Katip melek. Ha, ne oldu bu iman söküldü gönüllerden? Ne oldu bu iman çekti gitti gönüllerden? Ne oldu bu iman ailelere, insanlara yön veren, istikamet veren bu iman ne oldu gönüllerden sökülüp gitti? Ve melaiketihi, melek olmadan, bakın işte amener rasulü bime unzile ileyhi min rabbihi vel müminun küllün amene billahi ve melaiketihi ve kütübihi ve rusulihi. Ne bu amener rasul dinleyip duruyorsun, manasını bilmiyorsan ne anlıyorsun? Hayatımızın hesabını vereceğimiz için iki melek tarafından yaptıklarımız kayda alınıyor. Siz ev inşa ediyorsunuz, içinde oturacaksınız, daha inşaat bitmeden evvel inşaat esnasında elektrik tesisatını döşüyorsunuz. Bir de sıhhi tesisat, yani su şebekesini evinize döşüyorsunuz. Elektrik idaresi ve su idaresi suyu kullanmadan önce gelip ne yapıyorlar siz söyleyin. Sayaç takıyor, sayaç sayaç daha kullanmadan. Niye? Ne kadar kullandığın suyun hesabını veresin diye. Var mı hesapsız kullanma? Var mı dünyada keyfine göre yaşama? Hayatın hesabını vereceksin. Kardeşler ne olur gelin yaşayışımızı değiştirelim. Eğer Müslüman İslam'ı yaşarsa yeryüzü değişir ve yeryüzünün hakimiyeti karılarla kızlarla cinsi sapıklıkla geçen Amerikan Cumhurbaşkanı'nın elinden dünyayı vallahi alırız. Clinton denen hayvan, cinsi sapık. Bak dünya kimin elinde kalmış görüyor musunuz? Dünyayı kimlere teslim etmişsiniz? Müslümanlar! Hani Muhammed Mustafa rahmeten lil alemin, bütün dünyanın rahmetiydi. Hani yeryüzünün yönetimi kimlere kalmış? İnsanlar kimlerin merhametine bırakılmış? hangi zinakarın, hangi cinsi sapıkların yönetimine teslim edilmiş dünya? Siz sorumlusunuz. Muhammediler sorumludur dünyanın bu halinden. Ey ilgili Müslümanlar! Eğer nesillerimiz 7 yaşına girdiği zaman sağ tarafında sevaplarını yazan, sağ tarafında sevaplarını yazan, sol tarafında da günahlarını yazan meleklere iman etmiş bir nesil olsaydı vallahi hiçbir orman yangını görmeyecektiniz. Siz bu imanı veremediğiniz için ormanlar yanıyor. Zulüm oluyor, haksızlık oluyor, hırsızlık oluyor, kimsenin kimseye itimadı kalmıyor. Ve melâiketihi, hani melek imanı bana gösterin. Niye yüreklerden sökülüp alındı bunlar? Bizim ecdadımız böyle yetişiyordu, gaflete gelmiyordu, sapıklığa düşmüyordu, şaşkınlığa düşmüyordu. Ne oldu bu tarihin milleti? 3 kıtayı 600 sene idare eden millet ne oldu da bu hale geldi? Âmene Resulü bima unzile ileyhi min rabbihi vel mü'minun. Müminler de Resul gibi iman edenlerdi. Bak âmene Resulü, Resul iman etti. Vel mü'minun, müminler de iman etti. Peygamber de aynı halkaya bağlı, siz de aynı halkaya bağlısınız. Küllün amene billahi, hepsi peygamberler de müminler de küllün hepsi amene billahi mi? Allah'a iman etmişlerdi. Ve melâiketihi meleklere, ve kütübihi kitaplara, ve rusulihi peygamberlere. Nerede bu imanın eseri, nerede bu imanın tatbikatı, nerede bu imanın hakimiyeti? Bu hadiseyi çok güzel şekilde ifade eden bir vakayı Hazreti Ömer radıyallahu teala an Efendimizin halifeliği zamanında meydana gelen bir vakayı, bir hadiseyi anlatmadan geçmeyeyim. İmanın hayata hakimiyet sırrı, bir sırdır. Kardeşler, Hazreti Ömer radıyallahu teala an Efendimiz biliyorsunuz toplam 11 yıla yakın halifelik yapmış bir insan. Az değil, 11 yıla yakın bir zaman. Emir-i müminin derlerdi o zaman, müminlerin emiri, kumandanı demek. Emir, kumandan, emir veren. Biliyorsunuz, uzatmaya gerek yok. O kadar dikkatli, sorumlu hareket ederdi ki, sorumlu. Kainatın içinde Hazreti Ömer kadar yüreğinde sorumluluk bulunan insan, ikinci bir insan bulamazsınız. Sorumlu, yüreğinde sorumluluk oturmuş. Mehmet Akif Merhum öyle diyor. Kenar-ı Dicle'de bir kurt aşırsa bir koyunu, gelir de adli ilahi sorar Ömer'den onu diyor. Hazreti Ömer'in devlet başkanı sıfatıyla yüreğine öyle bir sorumluluk oturmuş ki aynen şöyle düşünüyor. Dicle Nehri'nin kıyısında bir kurt gelip bir koyunu parçalasa o koyunun hukukunu Allah benden sorar. Niye sahip çıkmadın? Niye sahip olmadın da bu kurt koyunu parçaladı? Şimdi günde 100 kişi parçalanıyor, devletin başındakiler hiç alakadar olmuyor. Vay vay vay vay Müslümanlar! Ne merhamet var, ne muhabbet var, ne itibar var, ne itimat var. Kardeşler, bundan dolayıdır ki Hazreti Ömer 11 yıllık halife döneminde, vallahi açın okuyun, çocuğu olmayan kişiyi ebediyen kendi halifeliği döneminde amir yapmamış, vali yapmamış, komutan yapmamıştır. Çocuğu yok. Çocuksuz adamı vali yapmamış. Çocuksuz adamı amir yapmamış. Açın okuyun, tıkırı var, halife Ömer. Soruyorlar ya emir el müminin çocuksuz adamları amir yapmıyorsun, vali yapmıyorsun. Niçin bunların günahı ne? Çocuğu yoksa yok, ne yapalım? Niye yapmıyorsun? Cevabı dehşet. Diyor ki çocuksuz adamda merhametsizlik vardır. Çocuğu olmayanda merhamet eksikliği vardır. Merhamet eksikliği olanı vali yapamam, ümmeti çiğner. Hey gidi hey. Varın bizim halimizi kıyas edin. Varın bizim halimizi kıyas edin. İşte bu Ömer radıyallahu teala an Efendimiz bir gün gecenin geç saatlerinde yanına oğlu Asım'ı alarak, Asım diye bir oğlu var, yiğit insan. Gecenin yarısından sonra Medine'nin sokaklarını teftişe çıkıyor. Şimdi ne diyorlar? Devriye. Devriye geziyor. Sokak sokak dolaşıyor. Hele ağlayan var mı? İnleyen var mı? Çırpınan var mı? Sızlanan var mı? Yüreğinde sorumluluk var adam. Yüreğinde sorumluluk var. Mesuliyet var. Aç kalandan ben sorumluyum diyor. Susuz kalandan ben sorumluyum diyor. Gece uykusuz kalandan ben sorumluyum diyor Hazreti Ömer. Var mı böyle bir adam? Geçenlerde bir sünnet düğününde bir milletvekilinin yakasından yapıştım. O da gelmiş. Dedim ki efendi bak millet ne hale geldi. Milletin iradesini temsil edebiliyor musun, edemiyor musun diye sordum. Dedi hocam milletin iradesini temsil edemiyorum dedi. Ha, bak ağzına itiraf ettin. Milletin iradesini temsil edemiyorsun milletvekili. Sana şimdi bir iş düşüyor dedim. İradesini temsil edemeyince o milletten maaş almak sana haram olur. Aldığın maaş 4 mesafe haramdır dedim. Çünkü kitapta öyle bir la yahillu li vekilin. Hiçbir vekil vekaletini aldığı adamın davasını yürütemediği zaman ondan ücret alması helal olmaz, zehir olur, zıkkım olur diyor. Bugün milletvekilleri milletin hiçbir derdine çare, çözüm getiremedikleri halde 1 milyar aylığı çatır çatır yiyorlar, vallahi zehir yiyorlar, haram yiyorlar. Hadi girin hesap verin bakayım. Hepsi böyle, hiç kimseye ayırmıyorum. Niye? Adamın yüreğinde mesuliyet, sorumluluk yok. Bak milletvekili ne demek? Millet demek Türkiye'de 65 milyon insan demektir diyelim. Millet kimi? Bak mekan, yer, coğrafya belir, millet diyor. Yarın mahşerde 65 milyon insanın eli o milletvekilinin vallahi yakasına yapacak. Hani milletin ızdırabını, hani işsizliği, hani yoksulluğu, hani çaresizliği, hani sağlık teşkilatı, hani sosyal haklar, hani milletin dertlerine deva bulacaktınız? Millet size her şeyi vermiş, dokunulmazlık almışsın, 1 milyarın üstünde maaş alıyorsun, uçak yarı fiyatına, deniz yolları bedava, yemek bedava, mecliste ayakkabı boyası bedava, tıraş bedava, ne yapıyorsun lan sen burada? Millet sürünüyor. Geçenlerde bir düğün sohbetinde insan haklarını konuşurken dedim ki Allah insanları eşit yaratmıştır. Kimsenin kimseye üstünlüğü olamaz. Tekvadan başka tekva. Biliyorsunuz. Irk üstünlüğü olamaz. Yani Allah falan ırkı falan ırktan üstün yaratmadı. Öyle mi değil mi? Renk üstünlüğü olamaz. Beyazlar siyahlardan üstündür diyemezsiniz, Allah'a isyan edersiniz. Falan adamın dokunulmazlığı var, falanınki yok. Allah katında dokunulmazlık yoktur. İslam dininde, İslam akaidinde dokunulmazlık var mı? Vallahi yok, billahi yok. Ama milletvekilleri dokunulmazlık almış. Kim vermişse. Bunları anlattım, dedim ki zaten dünya üzerinde çağdaş dediğimiz yani aynı asırda yaşayan dünya üzerinde dokunulmazlığı olan fazla kimse kalmadı. dokunulmaz olan varlık kalmadı. İnsanlar özgür oldu. Kölelik kalktı dünyadan. Özgürlük oldu, eşitlik oldu, sosyal haklar geldi. Avrupa, Amerika, artık insanlar özgürleşiyor. İnsanlar eşitleşiyor. İnsanlar özgürlük kavgası veriyor, eşitlik kavgası veriyor. Dokunulmazlık diye bir şey kalmadı dünyada dedim. Ancak iki varlık kaldı dünyada. İki tane varlık var ki dokunulmazlığı var. Birisi Hindistan'da inekler, bir de bizim milletvekilleri dedim. Hemen karakola gitmişler. Bir tanesi, efendim işte falan düğünde falan hoca, milletvekillerimize inek dedi demişler. Esas inek bu adamın kendisi, inek oldu inek. İhbar eden adam. İnek dedi, böyle bir şey demedim. Ben bir Hindistan'da inekler kaldı, bir de bizimkiler kaldı dedim, dokunulmazlığı olan. Adamlar kocunuyorlar, zorlanıyorlar, rahatsız oluyorlar. Ama biz hepsinden daha çok rahatsız oluyoruz. Ne iş? Hani memleketin sulhu ve sükunu? Hani kardeşlik? Hani huzur? Göstersinler, huzur nerede? Kardeşlik nerede? İnsanlar mümin olmadan kardeş olamaz diyor Kur'an-ı Kerim, öyle mi değil mi? Ayet okuyorum. İnnemel müminune, devam edin. İhvetün, ancak müminler kardeş olabilir. Mümin olmadan kardeş olunmaz. Allah söylüyor, Muhammed Mustafa söylüyor. El müminü ehul mümin. Mümin müminin kardeşidir. Yüreklerden iman sökülünce kardeşlik bozulur. İman gidince huzur kalmaz, kardeşlik kalmaz, kavga başlar, hırs başlar, ihtiras başlar, kıyamet kopar. Bugün bunu yaşıyoruz. İman olmadan vallahi kardeşlik olmaz. İman olmadan emanet sahibi olunmaz. İman olmadan topluma güven gelmez. Bakın bugün insanlar arasında en ziyade güvensizlik var. Güvensizlik. Satıcı müşteriye güvenmiyor. Müşteri de siz söyleyin, satıcıya güvenmiyor. Millet siyasetçiye güvenmiyor. Siyasetçi de siz söyleyin, millete güvenmiyor. Bak güven gitti. Güvenin kaynağı imandır. Size uzatılan çek, adam çek uzatıyor. Daha çeki elinize almadan kalbinize ne geliyor? Güvensizlik. Ulan acaba bunun karşılığı, ya niye böyle bu millet? Ama gidin bir Fransa'ya, gidin bir Almanya'ya, iş yapın. Bir de bir yapan arkadaşlar var Almanya'da. Bir Alman iş adamından çek alırken, bak Alman iş adamı, Hans falan, oğlu falan, bir Müslüman adam, bir Alman gavurundan, bizim tabirimizle Müslüman olmayan adamlara Kur'an-ı Kerim gavur diyor. Alman gavuru, Fransız gavuru, İtalyan gavuru, Amerikan gavuru, Müslüman değil demek yani. Bir Alman gavurundan çek alırken hiçbir Müslüman aklına güvensizlik gelmiyor. Lan bu adam Almandır, katiyen bunun çeki karşılıksız çıkmaz diyorsunuz. Alman'a, Alman insanına duyulan güvene bak. Gel memlekete, bir Müslümandan çek alırken sakalı kucağında bile olsa, 10 kere hacca gitmiş bir hacı bile olsa, bir Müslümanın elinden çek alırken kalbimize güvensizlik, şüphe geliyor mu gelmiyor mu? Vallahi geliyor. Gavurlara güveniyorsun da Müslümana niye güvenmiyorsun? Niye bu hale geldi bu millet? Niye bu hale geldi ümmeti Muhammed? Birbirine güvenmeyen millet vallahi ilerleyemez, terakki edemez, şirket kuramaz, büyüyemez, gelişemez. Şirket kurmanın çaresi parayı böyle getirmek değildir. Şirket kurmanın çaresi ve kaynağı evvela güvenmektir. Güvenen adamlar parayı bir araya getirir. Hani güven? Kime güvenirsiniz? Geçenleri bir mecmuada okudum. Japonya'da süt veren hayvanlar, işte koyun, keçi, sığır neyse, süt veren hayvanlar, sürüler üzerine ilmi bir araştırma yapmış bir Japon profesörü. İki tane sürü var, işte birisi burada, birisi bir başka yerde, sürü. 300 koyunluk bir sürü. Hayvanlar bir araya gelirse, biliyorsunuz Türkçemizde, hayvanların bir araya gelmesine ne diyoruz? Sürü. Patateslerin bir araya gelmesine ne diyoruz? Yığın. İnsanların bir araya gelmesine cemaat. Bak hep kelimeler değişiyor. 300 koyunluk sürü üzerinde, iki sürü üzerinde araştırma yapmış. Bir de bakıyor ki, sürülerden bir tane mesela A sürüsü, B sürüsü. Sürülerden birisi öbür sürüden daha fazla süt veriyor. Daha fazla süt veriyor. Acaba bu fazlalık nereden geliyor diye Japon ilim adamı araştırıyor. O da 300, bu da 300. Sayı sayma. Acaba yedikleri otlardan, ekinlerden, saptan, samandan mı kaynaklanıyor diyor. Bakıyor ki aynı otları yiyorlar. Aynı suyu içiyorlar. Aynı ahırda, aynı ahırda, aynı bakımda olan hayvanlar. Hiç farkı yok. Ama birisi fazla süt veriyor bir sürü. İncelemeyi derinleştiriyor. Hiçbir maddi sebep yok. Aynı beslenme, aynı bakım, aynı sayı ama bu sürü ondan daha çok süt veriyor. Vallahi bir de bakıyor ki o çok süt veren sürünün bir farkı var. O sürünün başında bir köpek var, çoban köpeği. Koyun koyun olduğu halde, hayvan hayvan olduğu halde başında o çoban köpeğinin bulunmasından bir güven duygusuna kapılıyor. Ben bana zarar verecek bir kurt, bir canavar olursa bu köpek beni korur diye o koyunlar güven duygusu içinde kalıyor, güveniyor. Güvendiği için memesindeki sütü daha rahat mı veriyorlar? Daha rahat veriyorlar. İlmen ispatlandı. Bu köpek beni tehlikelere karşı korur güvencesi o koyunların öbür koyunlardan daha çok süt vermesine sebep olur. Güven deyip geçmeyiniz. Bugün en muhtaç olduğumuz şey güvendir. Allah. Niye siyaset Türkiye'de ayağa düştü? Vallahi Türkiye'de siyaset yalana dayanıyor, öyle mi değil mi? Siyaset yalanın üstüne bina ediliyor. Ticaret Türkiye'de yalan üstüne bina ediliyor. Ticaret de siyaset de. Nasıl güveneceksiniz? Sabah var dediğin akşam yok diyor. Akşam yok dedi sabahleyin var diyor. Bu nasıl siyaset ve ticaret? Hani güven? Hani itimat? Hani iman? Hazreti Ömer'i bitiremedik. Müsaadenizle olursa bir ezan okursa bile bir 5 dakikanızı alayım biteyim diyorum konuyu. Hazreti Ömer oğlu Asım'la sokakları işte devriye geziyor, teftiş ediyor, ağlayan inleyen neyse. Nihayet sokakları, caddeleri, mahalleleri gezdikten sonra Medine'nin dışına çıkıyorlar. Her yer kalmadı. Bir de bakıyorlar ki uzakta bir çadır. Çadırın içinde bir ışık yanıyor. Aa, burada bir adam var. Ulan bu çadır ne arıyor? Korsan morsan olmasın. Ne maksatla bu çadır gece ışık yanıyor? Ne var bu çadırda? Vallahi gidiyorlar. Çadıra yaklaşıyorlar. Işık yandığı için gözükür gece. Işık gözükür. Çadırın yakınına geliyorlar. Birdenbire gitmemek için bir dinleyelim. Ne oluyor? Ne var burada? Dinleme. Dinlemeye geçince bir de bakıyorlar ki yaşlı bir kadın genç bir kıza bir şey teklif ediyor. Diyor ki anne, kadın diyor ki, yaşlı kadın sesten belli. Yavrum diyor, bugün topladığımız süt, dün topladığımız sütten daha az çıktı. Bugün sütümüz azaldı. Dün sütümüz fazlaydı, bugün sütümüz azaldı. Bu azalan sütü diyor tamamlamamız lazım. Dünkü süte göre bugünkü sütümüz az. Bu azlığı tamamlamamız lazım. Ona da imkan yok. Şuradaki diyor suyu sütün içine kat da sütümüz tamamlasın. Yani sütün içine siz söyleyin su katmayı teklif ediyor. Vallahi böyle. Bütün kitaplarda var. Gecenin yarısı. Eksik olan diyor kısmı sütün içine suyu katarak tamamlayalım kızım. Bir şey olmaz diyor. Kıza bak, kız diyor ki anne bunu yapamam, bunu bana teklif etme. Bu bir hiledir diyor, bu bir haramdır, yanlıştır. Sütün içine suyu katarak insanlara süt diye satmak Allah'ın yaratma sıfatını inkar etmek olur. Çünkü süt başka şey, su başka şey. Allah bunları aynı yaratmamış, ben nasıl aynıdır diyeyim. İmanı görüyor musunuz? Kadın diyor ki, kızım bir şey olmaz diyor, nasıl olmasa kimse görmüyor diyor. Halife Ömer kim bilir şimdi diyor, hangi yarı uykusunu aldı? Ha bu gidiliyor orada. Halife Ömer'den mi korkuyorsun diyor, o şimdi kim bilir uykusunun neresinde yatıyor diyor. Kız tekrar bak diyor ki, anne Halife Ömer görsün görmesin mühim değil. Biz her an bizi gören, bizi duyan, bizi bilen, bizi işiten Allah'a iman etmedik mi? Gördün mü iman nasıl ortaya çıktı? Vallahi böyle inanmadıkça ülke kurtulamaz. Hiçbir şeyi kimseye emanet edemezsiniz. Anne diyor, halife görsün görmesin mühim değil. اِنَّ اللّٰهَ بَص۪يرٌ بِالْعِبَادِ Her an kullarını her yerde gören Allah yok mu? Allah'a iman etmedik mi? Ve kadını ikna ediyor, süte suyu katmıyor. Peki kızım sen haklısın diyor. Çadırın ucunu kaldırıp Hazreti Ömer ve oğlu pat diye içeri giriyorlar. Neye uğradıklarını anlayamayan bu yaşlı kadınla kız titremeye başlıyorlar, korkmaya başlıyorlar. Korku, dehşet. Çünkü her hilekar korkaktır. Her korkak hilekardır. Hazreti Ömer diyor, korkmayın. Ne konuştuğunuzu dinledik. Ne yaptığınızı diyor, dışarıdan dinledik. Korkmaya gerek yok diyor. Ve o yaşlı kadını azarlıyor. Genç kızı da tebrik ediyor. Aferin kızım diyor, sen hakkıyla iman etmişsin. İyi savundun diyor, iyi savundun ve sütün hakkını, inancının hakkını korudun diyor. Ve daha da ileri girerek oğlu Asım'a o kızı gelin olarak alıyor, gelin gelin. Görüyor musunuz? Oğluna gelin ararken Ömer neyi tercih ediyor? İmanı tercih ediyor. Ben bugün bakıyorum, oğluna kız almak isteyen babalar, oğlunu evlendirmek isteyen babalar, kızlarda veya kızını vereceği damatta evvela araması gereken iman olduğu halde, vallahi imandan evvel apartmanı var mı, arabası var mı, tezgahı var mı, doları var mı, boynunda yunarı var mı diye bunları soruyor. Vay zavallı millet vay. Hadi git deyin, iflah ol. Haydi iflah ol bakayım. Huzur yüzü göremeyeceksiniz. İman hakim olmadıkça imanı yüreklere, gönüllere, beyinlere, vicdanlara, yöneticilere iman hakim olmadan vallahi billahi huzur bulamayacaksınız. Güven bulamayacaksınız. İslam'ın önünü kesmeyiniz. Allah'ın kitabını hayatınıza hakim kılınız. Amenti'ye göre yaşayınız. Muhammed Mustafa'ya göre yaşayınız. Başka türlü kurtuluş bulamazsınız. İşte böylece imanın elinize ayağınıza, gözümüze kulağımıza hakimiyeti buradan neş'et ediyor. İman kalbe oturması lazım. Kalp değil midir ki parmak uçlarımıza kadar kan gönderiyor? Eğer kalbiniz dursa parmaklarınız uyuşur, kan gelmiyor. Eğer iman gönlüne otursaydı elinle haram işleyemezsin. Eğer iman kalbinize otursaydı harama bakamazdınız, haramı yiyemezdiniz, harama gidemezdiniz, haram işleyemezdiniz. İman kalbe otursaydı. Cenab-ı Hak cümlemizi Kur'an'ın ve sünnetin haber verdiği şekilde inanmaya ve inandığımızı yaşamaya Rabbim bizi muvaffak eylesin. Ezan okunu uzatmayayım. Kardeşler, görüldüğü gibi her cuma sizlere buradan anlatıldığı gibi içinde ibadet ettiğimiz şu caminin, ben de geldim gördüm aşağıda yukarıda hayli ihtiyaçları var. İhtiyaç. Bakın içerisi daha duruyor. Aşağısı yıkılacak, temizlenecek, lojmanı henüz bitmemiş, yeniden tuvaletler inşa edilecek. Hayli iş var, zaruret var, ihtiyaç var. Allah sizden razı olsun, zaten bu ihtiyaçları karşılıyorsunuz. Yine çıkarken yardımlarınızı, katkılarınızı devam ettirin. Allah verdiklerinizin sahibidir. Makamınız cennet olsun. Allah hepinizden razı olsun. Değerli kardeşler, Allah'ın inayetiyle, Rabbimizin rahmetiyle mümin olmuşuz. Allah bizi sevmeseydi bize imanı nasip etmezdi. Şimdi imanın yaşanması lazım. İmanın tatbikatını yapması lazım. İmanımızın hayata hakim kılmamız lazım. Bu noktada birbirimizle yardımlaşalım, birbirimizi destekleyelim, birbirimizi sevelim, birbirimize sarılalım, birbirimizle aynı kıbleye yönelen insanlar olarak Allah yolunda beraber yürüyelim. Allah cümlemizi muvaffak eylesin, namazlarımızı kabul eylesin, dualarımızı makbul eylesin, ölmüşlerimize Rabbim rahmet eylesin, hastalarımıza şifalar ikram eylesin, maddi ve manevi sıkıntısı olanlara Rabbim halat eylesin, içimizde ve dışımızdaki ehli imana Rabbim imdad eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El-Fatiha.